तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए, वही आंसू वही आहें वही गम है जिधर जाए। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। जहाँ से प्यार मिल जाता, कोई तो ऐसा घर होता जहाँ से प्यार मिल जाता। वही बेगाने चेहरे हैं जहाँ पहुँचे जिधर जाए। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए। तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि मर जाए।